Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-sin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık kitabın ayetleridir. Müminler için hidayet, rehberi ve müjdedir. Onlar ki namazı kılarlar. Zekatı verdiler ve ahirete kesin olarak inanırlar. Hiç şüphesiz ki biz ahirete inanmayanların yaptıkları işleri kendilerine süslü gösterdik. O yüzden bocalar dururlar. En kötü azap işte bunlardır. Ahirette en çok kayba uğrayacaklar da bunlardır. Resulüm, sana bu Kur'an hikmet sahibi. Her şeyi bilen Allah katından verilmektedir. Hani Musa ailesine şöyle demişti. Ben bir ateş gördüm. Size oradan ya bir haber getireceğim. Yahut da bir ateş koru getireceğim. Umarım ki ısınırsınız. Oraya geldiğinde şöyle seslenildi. Ateşin yanında olan sen de, çevresinde bulunanlar da mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. Ey Musa! Gerçek şu ki ben aziz ve hakim olan Allah'ım, asanı at. Musa onun bir yılan gibi deprendiğini görünce dönüp kaçtı. Ya Musa? Korkma. Çünkü benim huzurumda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder? Sonra yaptığı kötülüğü iyiye çevirirse, bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım. Çok merhamet ediciyim. Elini koynuna sok. Kusursuz bembeyaz çıksın. Bu, Firavun'a ve kavmine göstereceğin 9 ayet mucize içindedir. Doğrusu onlar fasıklıklar güruhudur. Açıkça görünen ayetlerimiz onlara gelince, bu apaçık bir sihirdir, dediler. Gönülleri kesin olarak kabul ettiği halde, haksızlık ve büyüklenmelerinden ötürü onları bile bile inkar ettiler. Bozguncuların akıbetlerinin nice olduğuna bir bak. Andolsun ki biz Davut'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar, bizi mümin kullarının çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun, dediler. Süleyman Davut'a varis oldu ve dedi ki, ey insanlar, bize kuş dil öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan teşekkür etmiş orduları toplandı. Hepsi bir arada düzenli olarak sevk ediliyordu. Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir karınca dedi ki, ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesin. Onun bu sözüne gülercesine tebessüm etti ve şöyle dedi. Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağım iyi işi yapmamı gönlüme ihsan eyle. Rahmetinle beni salih kullarının arasına kat. Kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi. Üdüdü, niçin göremiyorum? Yoksa kayıpları mı karıştı? Bana mazeretini belirten apaçık bir delil getirmelidir. Yoksa onu ya şiddetli bir azaba uğratırım. Yahut da keserim. Çok geçmeden Hüdhüd geldi ve ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe'den sana gerçek haber getirdim. Oranın halkına hükümdarlık eden, kendisine her türlü imkan verilmiş bir kadınla karşılaştım. Muhteşem bir tahtı da var. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yola gelip hidayete giremiyorlar. Göklerde ve yerde gizlenenleri açığa çıkaran, gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez miydi? O Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibidir. Süleyman dedi ki, doğru mu söylüyorsun? Yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız. Şu mektubumu götür. Onlara at. Sonra bir yana çekil de, ne neticeye varacaklar bir bak. Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler! Bana çok şerefli bir mektup bırakıldı. Mektup Süleyman'dandır ve o, Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bana karşı sakın baş kaldırmayın ve Müslüman olarak bana gelin. Ey ileri gelenler! Bana bu işimde bir fikir verin. Bilirsiniz ki siz benim yanımda olmadan hiçbir işi kendi başıma kestirip atmam. Dediler ki, biz güçlü kuvvetli kimseleriz. Zorlu savaş erbabıyız. Emir senindir. Sen emretmene bak. Belkıs dedi ki, doğrusu hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı perişan ederler. Halkının şerefli kimselerini zelil kılarlar. İşte bunlar da böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereyim de bir bakayım. Elçiler ne ile dönecekler? Elçiler hediyelerle Süleyman'a gelince dedi ki, siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Onlara dön. İyi bilsinler ki, kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir. Onları muhakkak surette hor ve hakir bir halde oradan çıkarırız. Süleyman dedi ki, ey ileri gelenler! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce, hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit. Sen makamından kalkmadan, ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter ve benim sözüme güvenilir. Dedi, kitaptan ilmi olan kimse hızlı ise, sen gözünü açıp kapamadan, ben onu sana getiririm. Dedi, Süleyman, tahtı yanı başına yerleşivermiş görünce dedi ki, bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek istiyor. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, muhakkak ki Rabbim müstaniyidir, kerem sahibidir. Süleyman dedi ki, onun tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanımayacak mı? Belkıs gelince, senin tahtın böyle miydi? Denildi. O da, tıpkı o. Zaten bize daha önce bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik. Dedi, onu, Allah'tan başka taptığı şeyler alıkoymuştu. Çünkü kendisi kafir bir kavimdendi. Ona, köşke gir. Denildi. Köşkü görünce zeminini derin bir su sandı ve eteğini çekti. Süleyman, bu billurdan yapılmış, şeffaf bir zemindir. Dedi Belkıs dedi ki, ey Rabbim, gerçekten ben nefsime zulmettim. Süleyman'la beraber onun maiyetinde alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Andolsun ki biz senin kavmine, Allah'a kulluk edin desin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Hemen birbirleriyle çekişen iki zümre oluverdiler. Dedi ki, ey kavmim, İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dilemeniz gerekmez mi? Belki merhamet olunursunuz. Dediler ki, senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih dedi ki, uğursuzluğunuz Allah katındadır. Doğrusu siz imtihana çekilen bir kavimsiniz. O şehirde 9 kişi vardı ki, yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Islah tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Allah'a ve içerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım. Hepsini öldürelim. Sonra da velisine geride kalan akrabasına, o ailenin öldürülüşü sırasında orada bulunmadığımızı, bizim doğru olduğumuzu söyleyelim. Onlar böyle tuzak kurdular. Biz de kendileri hiç farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. Tuzaklarının sonunun iyice olduğuna bir bak. Biz onları da kavimlerini de hepsini helak ettik. İşte zulümleri yüzünden çökmüş, ıssız kalmış evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ayet ibret vardır. İman edip Allah'tan korkanları ise kurtardık. Lut'u da gönderdik. Kavmine dedi ki, siz göz göre göre o hayasızlığı yapacak mısınız? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşacaksınız? Doğrusu siz cahil bir kavimsiniz. Kavminin cevabı sadece şöyle demek oldu. Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar güya temiz kalmaya uğraşan insanlarmış. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna. Onun geride kalanlar arasında olmasını takdir ettik. Üzerine öyle bir yağmur indirdik ki. Ne kötü idi azapla korkutulanların yağmuru. De ki, hamd olsun Allah'a. Selam olsun onun beğenip seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlı? Yoksa ona koştukları ortaklar mı? Yoksa gökleri ve yeri yaratan? Gökten sizin için su indirip onunla bir ağacını dahi bitiremeyeceğiniz nice bahçeler meydana getiren mi? Allah ile başka bir ilah mı var? Hayır. Onlar haktan ayrılan bir güruhtur. Yoksa yeryüzünü barınmaya elverişli kılan, aralarında ırmaklar akıtan, ona sabit dağlar yerleştiren ve iki deniz arasına bir engel koyan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Hayır. Onların çoğu bilmezler. Yoksa kendisine yalvardığı zaman darda kalana karşılık veren, sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Ne de az düşünüyorsunuz, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren ve rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. Yoksa önce yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka ilah mı var? De ki, eğer doğru sözlüyseniz, kesin delilinizi getirin. De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır. Onların ahiret hakkındaki bilgileri de yetersiz kalmıştır. Bu hususta bilgi edinilecek seviyeye erişmemiştir. Hayır. Ondan şüphe etmektedirler. Hayır. Onlar ahiretten yana kördürler. Kafirler dediler ki, biz ve atalarımız toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mi tekrar çıkarılacağız? Andolsun ki bu bize de daha önce atalarımıza da vaat olunmuştu. Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da, günahkarların akıbetinin nasıl olduğunu bir görün, de sürün. Onların yüzünden tasalanma. Aleyhinde kurdukları tuzaklardan sıkıntı duyma. Onlar, eğer doğru sözlüyseniz bu vaat ne zaman gerçekleşecek? Derler, de ki, çabukça gelmesini istediğiniz o şeyin azabın bir kısmı yakında başınıza gelecektir. Şüphesiz ki, Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Doğrusu Rabbin onların sinelerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bulunmasın. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına ihtilaf ede geldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır. Ve o, müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Şüphesiz ki Rabbin onların arasında kendi hükmünü verir. O azizdir. Her şeyi bilendir. Resulüm, Allah'a tevekkül et. Şüphesiz ki sen apaçık hakikat üzerindesin. Şüphesiz ki sen ölülere söz duyuramazsın. Hakikata arkalarını dönmüş kaçarlarken sağırlara da davetini işittirmezsin. Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getirmezsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin. Onlar teslim olanlardır. Kıyametin kopacağına dair o sözün tahakkuk zaman yaklaşınca onlara yerden bir Rabbe çıkarırız da insanların ayetlerimize yakinen iman etmemiş olduklarını söyler. Her ümmet içinden ayetlerimizi yalanlayan birer cemaat toplarız da, onlar o gün bir arada tutulurlar. Nihayet hesap yerine geldikleri zaman Allah buyurur. Siz benim ayetlerimi ilminiz ihata etmediği kapsamadığı halde yalanladınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Yaptıkları zulümlerinden ötürü o söz başlarına gelmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Onlar görmüyorlar mı ki? Biz geceyi istirahat etmeniz için yarattık. Gündüzü de aydınlık yaptık. Şüphesiz ki bunda iman eden bir topluluk için gerçekten ayetler, deliller vardır. Sura üfürüldüğü gün, Allah'ın dilediklerinden başka göklerde ve yerde bulunanlar korku içinde kalırlar. Hepsi boyun bükerek ona gelirler. Dağları yerinde durur görürsün. Oysa onlar bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan haberdardır. Kim bir iyilikle huzurumuza gelirse, ona daha iyisi verilir. Ve onlar o günün korkusundan emin kalırlar. Kim de kötülükle huzurumuza gelirse, yüzü koyun cehenneme atılır. Onlara denilir ki, siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Resulüm, de ki ben bizzat kendisinin haram kıldığı bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolundum. Her şey ona aittir ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Ve ben Kur'an okumakla emrolundum. O halde kim hidayete ererse, ancak kendisi için ermiş olur. Kim de saparsa, de ki, ben sadece uyarıcılardanım. De ki, hamd Allah'a mahsustur. O size ayetlerini gösterecek. Siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.